Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nagroda BBC za najlepsze słuchowisko europejskie dla Marty Rebzdy z Polskiego Radia. Doceniono ją za słuchowisko zatytułowane To Słowo. Opowiada o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny w czasie niemieckiej okupacji i niezwykłej roli Róży i Jana Zamojskich, którzy uratowali z hitlerowskiego obozu w Zwierzyńcu 460 dzieci. Autorka nie kryje zaskoczenia decyzją jury. W ogóle się nie spodziewałam, ale jak usłyszałam laudację, no to tak jakoś dziwnie zabrzmiało dosyć znajomo, że taka historia z odległych czasów, że o pamięci. No i potem usłyszałam tytuł This Word, czyli To Słowo. Nie muszę mówić, że to wielki honor, wielkie szczęście i coś, myślę, na co czekaliśmy, pracowaliśmy w naszym zespole. W ubiegłym roku nominację do prestiżowej nagrody BBC otrzymało inne słuchowisko Marty Rebzdy. Pozwól, że ci opowiem. Jej reportaże radiowe reprezentowały też polską radiofonię na festiwalach Pri Italia i Pri Europa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zwłaszcza na południowym wschodzie więcej pogodnego nieba, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W górach śnieg, temperatura od 6 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie, nieco chłodniej, około 5 stopni w rejonach podgórskich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Elepta Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. W internecie mnóstwo informacji mówiących o tym, że nie było żadnego lądowania człowieka na Księżycu i że to jedna wielka mistyfikacja. Sporo było także informacji wokół sieci 5G, które trzeba było dementować. Niektórzy obawiają się postępu technologicznego, inni po prostu lubią słuchać niewiarygodnych opowieści. Jaką funkcję pełnią takie właśnie niewiarygodne opowieści? O tym za moment z naszym gościem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Węże morskie, Yeti czy Wielka Stopa. Mówiliśmy o zdjęciach opublikowanych niedawno. Zdjęcia, które rzekomo mają przedstawiać potwora z Loch Ness. Są ludzie, którzy wierzą w istnienie rozmaitych stworzeń, których istnienia nauka nie potwierdza. Naszym gościem jest profesor Kamil Minkner z Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, pana zdaniem, co stoi za takim zjawiskiem wiary w niewiarygodne historie? No, to co stoi zawsze od ładnych paru tysięcy lat, czyli potrzeba zrozumienia świata, zbudowania spójnej narracji, wyjaśnienia rzeczywistości, która jest bardzo często złożona i wielowymiarowa. I w dużej mierze te historie, o których pan mówi, to takie, no jedni nazywają to teoriami spiskowymi tak zbiorczo, inni legendami miejskimi, odnosząc się do różnych już bardziej szczegółowych kwestii, typu właśnie potwór z Loch Ness i tak dalej. Ale zawsze chodzi o to samo. Chodzi o to, że mamy dostęp do jakiejś alternatywnej wiedzy, co wiąże się też z takim zjawiskiem iluzji własnej magiczności, czyli mamy taką wiedzę, której nikt inny nie ma, o której te główne media nie mówią, o której nie jesteśmy informowani, a myśmy się dowiedzieli, tak? Dlatego wysyp też tej wiedzy jest teraz właśnie w mediach społecznościowych. Panie profesorze, a może za tym po prostu stoi chłodna kalkulacja i zarabianie pieniędzy? Bo jeśli chodzi o potwora z Loch Ness, no to dzięki temu wiele osób chciałoby pojechać nad jezioro. Być może niektórzy nawet łudzą się, że zobaczą takiego potwora. Ale jeśli chodzi w ogóle o pseudonaukę i różnego rodzaju rozpowszechniane w internecie informacje, to tutaj także pojawiają się znachorzy, osoby, które proponują alternatywne terapie, jeśli chodzi o pewne schorzenia. No i tutaj za tym także idzie pieniądz. Oczywiście zgadzam się, jest cała masa teorii spiskowych, które są po prostu takim cynicznym biznesem, są w zasadzie takim praktycznie już zorganizowanym od wielu lat przemysłem. I z jednej strony to oczywiście będą te teorie, o których pan powiedział, typu Loch Ness, ale też te takie bardziej polityczne, typu zabójstwo Kennedy'ego, które jest takim jedną z głównych teorii spiskowych w Stanach Zjednoczonych i wokół której już są i konwenty, gadżety, różnego rodzaju przemysł książkowy i tak dalej. Więc tak, zgadzam się, to jest oczywiście część biznesowa, ale ta część biznesowa tłumaczy na pewno to, dlaczego zarabiałem na tym nieliczni, bo jak to zwykle bywa w biznesie, zarabiałem nieliczni, natomiast tego do końca nie tłumaczy, dlaczego tak wielu jednak w to wierzy, nie do końca coś z tego mając, poza, mówię w tym wymiarze materialnym, natomiast mając z tego tą satysfakcję poznawczą, że oni właśnie dotarli do jakiejś takiej alternatywnej wiedzy. Czy coraz bardziej fascynuje nas pseudonauka? Bo kiedy spojrzymy w internet, w ogóle w media społecznościowe, to tam coraz więcej jest takich informacji, które generują wątpliwość w nas, że to, w co wierzyliśmy, to, czego uczono nas w szkołach, no nie do końca może być prawdą. Generalnie rzecz biorąc to jest prawda, bo teorie spiskowe, pseudowiedza, pseudonauka to jest taka dysfunkcjonalna, nieodrodna strona demokracji. I jeżeli zagłębimy się troszeczkę bliżej w to, dlaczego i od kiedy tak naprawdę teorie spiskowe zaczynały tak nabrzmiewać rzeczywiście, bo one były zawsze, ale realnie zaczęły nabrzmiewać wraz z rozwojem demokracji, kiedy rozpoczęła się rewolucja francuska. To wtedy zaczęły się właśnie te teorie spiskowe, kto co komu, te polityczne zwłaszcza, tak? Dlaczego w ogóle rewolucja? Przecież ona obaliła cały wielki system, wydawałoby się boski, prawda? Król był przecież boskim pomazańcem. No i tak to się zaczęło. Demokracja bowiem wiąże się z czymś, co jest niezwykle istotne, czyli z dostępem do informacji. Chcemy być poinformowani. Te różne właśnie alternatywne ośrodki informacji, to jest przecież też sól demokracji. Tylko, że w pewnym momencie zaczyna się to wypaczać, bo część z tych ośrodków nie kieruje się już rzetelną informacją, rzetelną weryfikacją informacji, tylko zaczyna robić to w sposób, no powiedziałbym, aberracyjny. No właśnie, wspomniał pan o dostępie do informacji i mam wrażenie, że dzisiaj bardzo trudno jest oddzielić ziarno od plew, bo tych informacji jest bardzo dużo. Często także osoby niewprawione, nawet czasami specjaliści mają problem z tym, żeby odróżnić fake newsa od sprawdzonych informacji, co wpływa ostatecznie na decyzje wielu ludzi, na przykład wyborcze. To jest tak, że my się jakby sprowadzamy teorie spiskowe do tych takich teorii, które w dużej mierze też trochę łatwo obśmieć, prawda? No, na przykład właśnie Yeti, Loch Ness, UFO. Natomiast każda z tych teorii, nawet tych takich wydawałoby się do obśmiania, przypominam też o teorii jaszczurów Davida Icke'a, tak? No to już zupełnie taka niewiarygodna teoria. Ale jest cała masa takich teorii pseudonaukowych, a to, że w wodzie płynie specyficzny środek, który gdzieś tam nas zniewala i tak dalej, prawda? Jesteśmy bardziej, powiedzmy, bardziej słuchamy właśnie tych różnych rządów, ośrodków i tak dalej i jest ta kontrola umysłów. I tam są w tych artykułach bardzo często, bo to są takie zwierciadła prawdziwych tekstów naukowych, prawda? Takich oczywiście krzywe zwierciadła prawdziwych tekstów naukowych. One mają swoje przypisy, mają swoje autorytety. Są tam jest tam cała masa tych takich, powiedzmy, elementów, które znamy z nauki. I dlatego rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma wiedzy chemicznej, fizycznej, specjalistycznej w zakresie optyki, bo tam są na przykład kwestie tego, że są jakieś tam odnośnie, powiedzmy, lądowania na Księżycu, mistyfikacje związane z tymi zdjęciami, no my po prostu nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Dlatego jakby pan mnie spytał, czy legenda o Yeti jest prawdą, tak, czy to rzeczywiście jest prawda, ja bym powiedział, nie wiem. Mogę się tylko odnosić do tych specjalistów, którzy mówią, nie, to nie jest prawda, ponieważ to jezioro powstało ileś tam 10 tysięcy lat temu, a te potwory, które rzekomo tam pływają, no to co są miliony lat temu, więc to jest po prostu niemożliwe. Tylko, że proszę pamiętać o jednej rzeczy bardzo ważnej, że dla zwolenników teorii spiskowych najlepszy nawet dowód na brak spisku jest kolejnym dowodem na to, że jest on jeszcze głębiej zakonspirowany niż się wydawało. No tak, lubimy sensacje, lubimy informacje, które czasami nas oszałamiają. Sami sobie je serwujemy, no choćby korzystając ze smartfona, ale mam wrażenie, że dzisiaj dzięki tym wszystkim aplikacjom jesteśmy naprawdę poddawani gigantycznej presji. No presji i takiemu napięciu, bo demokracja współczesna to jest taka demokracja wielu bodźców, to jest taka demokracja, w której jesteśmy permanentnie jakby drażnieni różnego rodzaju nie tylko informacjami, ale też taką koniecznością opowiedzenia się, jakimiś decyzjami, do których nas się zmusza, prawda? Są często mikrodecyzje, ale cały czas gdzieś musimy coś właśnie wybierać, prawda? I trochę się to dzieje tak, że w pewnym momencie człowiek rzeczywiście się nie łapie. I jak to kiedyś ładnie Karl Raimund Popper powiedział właśnie o teoriach spiskowych, że to jest wyraz takiego zeświadczenia dawnych tradycji, tak? To znaczy, dawniej był wielki Bóg i zawsze można było powiedzieć, że to on nad wszystkim czuwa, to on jest sprawcą, to on jest źródłem, praźródłem i tak dalej. Natomiast kiedy go symbolicznie oczywiście zabrakło jako tego takiego, który się włącza w ten bieg ziemskich spraw, no to zostały tajne rządy, to zostało podziemne państwo, tak, to zostały tajne ośrodki władzy i informacji i w tym momencie i one nami oczywiście rządzą, kontrolują, mają wpływ ten realny na bieg wydarzeń, a jak zedrzemy tę warstwę, to pojawiają się kolejne warstwy. W związku z tym popadamy w taką trochę paranoję, ale zarazem taki paradoks, że starając się oddzielić ziarno od plew, tak, dotrzeć do tych właściwych informacji, zaczynamy tak drążyć, tak dzielić włosa na czworo, że w zasadzie jeszcze bardziej komplikujemy sobie rzeczywistość. Panie profesorze, jak podchodzić do takich informacji? Jaki pan ma stosunek do nich? To znaczy tych wszystkich, które gdzieś tam w tym strumieniu pojawiają się, kiedy patrzymy w ekran. Wszystko należy traktować z pewnym przymrużeniem oka, z dystansem, a zwłaszcza takie opowieści, na przykład jak o potworze z Loch Ness, który pojawił się gdzieś tam na zdjęciach, które zostały zrobione 5 lat temu. Tak, znam tą sprawę specjalnie, o niej trochę ostatnio poczytałem, bo oczywiście te sprawy mnie też interesują. To znaczy, wie pan co, Te zasady są uniwersalne, natomiast tak jak mówię, one i tak oddziałują na tych, którzy chcą się im poddać. To znaczy, no, uniwersalną zasadą jest weryfikowanie informacji w różnych źródłach, czyli w różnych gazetach, różnych portalach i tak dalej. Tak? Zadanie sobie pytania, kto na tym mógłby zyskać, czyli ale zyskać z tych realnych podmiotów, bo to też jest, mówię też o generowaniu takich wizji, ale pamiętajmy też o tym, bo problem z teoriami spiskowymi jest taki też, że to jest bardzo rozmydlone dzisiaj pojęcie i ono też jest taką często etykietą dezawuującą przeciwnika. Tak? Zgodnie z tym, co kiedyś powiedział Clifford Geertz, świetny antropolog, ja mam opinię, ja mam filozofię, ty masz opinię, a on ma teorię spiskową. Prawda? Więc my wykluczamy bardzo często za pomocą tego pojęcia. Jeżeli stwierdzimy, że ktoś ma teorię spiskową, to jakby wyłączamy go z takiej debaty ludzi myślących i racjonalnych. I to jest jakby druga strona też teorii spiskowej, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest dysfunkcyjna strona demokracji, natomiast ona przez to, że jest jednak ważną częścią demokracji, znaczy różny obieg różnych informacji, to pamiętajmy też o tym, że za tym stoją ludzie, zwykli ludzie, którzy wierząc w jakieś nawet, uznajmy to, brednie, coś nam mówią, czego im brakuje, czego potrzebują. A my na to reagujemy. To jest bardzo ważne. Tak, i bardzo często także emocjonalnie. Profesor Kamil Minkner z Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Opolskiego był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Dobrego dnia. Dobrego dnia, do usłyszenia. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz, wydrukowane odsłony? I pokażesz je synowi? Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co ty? I przed kompem siądziesz dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia, wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Choć nie mam narzędzi i nie wiem nic o meblach, to świat się tak rozpędził, że pora dać po heblach. Zrobię stół, który się nie klika. Będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam. I choć nie mam narzędzi, drewkam. I nie wiem nic o meblach, drewkam. To świat się tak rozpędzi. Drewkam, drewkam. Że pora dać po heblach. Drewkam. Nie zbuduję ci domu. Nie jestem z bitaminy. Budowę zlecę komuś. Kam dom. Ale nie odpuszczę stołu. Zrobię go i stanie na środku salonu. Rozgminiłem wszystko. Kupię twarde drewno. Dąb albo puk. 23,5 minuty po godzinie 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Rozmawialiśmy o potworach, o niewiarygodnych wręcz zdarzeniach. Państwa komentarze. Wspominacie panowie o potworze z Loch Ness, o Trójkącie Bermudzkim, a nikt nie wspomniał o Yeti, białym człowieku z gór, i ja jestem osobiście przekonany, że jak się ujawni, to na pewno na Krupówkach. Oczywiście, że na Krupówkach tam się dzieją rozmaite, czasami niewiarygodne wręcz rzeczy. I jeszcze jeden głos. Wiara, niewiara, potwora albo nie potwora, to pytam się tak w ogóle. Jeżeli ja dzwonię, to w mojej rodzinie, która jest rozsiana po całej Polsce, słyszę po drugiej stronie słuchawki: właśnie o tobie myślałam. Od rana i miałam do ciebie dzwonić. No jak to wytłumaczycie? Pozdrawiam. Dwie dwójki i siedem trójek. Nasz numer do państwa dyspozycja. Za chwilę zejdziemy na ziemię, bo między innymi skrót serwisu Trójki. They'll sit you down and take you through.

Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do ósmej. Przenosimy się na drogi, informacje dla kierowców w radiu, nawigatorze i Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I korki, i to duże, na obwodnicach Warszawy, bo i na S8, ten tradycyjny. Do tego jesteście Państwo zapewne przyzwyczajeni. Tu zakorkowało nam się przed węzłem Łabiszyńska. Jest dnia w stronę centrum, dalej do Wrocławia, ale uwaga, bo spory zator utworzył nam się również na południowej obwodnicy Warszawy. Kierowcy zatrzymują się długo przed węzłem Warszawa Południe i w korku jadą do skrzyżowania z S79, S2, więc dobrych, złych kilka kilometrów. Przy dojeździe do Warszawy również na A2 mamy spowolnienie. Tu kierowcy zatrzymują się przed wjazdem do Warszawy, jadąc od strony Łodzi na wysokości mniej więcej, w zasadzie przy dojeździe już do Warszawy na węźle Konotopa. Duże kłopoty z przejazdem również na obwodnicy Krakowan w Małopolsce. Tutaj na A4 zatrzymujemy się już długo przed węzłem Kraków Południe i w korku jedziemy po węzeł Kraków Tyniecki. To około 10 kilometrów zatoru. Uwaga, bo spowolnienia notujemy też przy dojeździe do obwodnicy jadąc od strony Rzeszowa na wysokości węzła Podłęże, na wysokości węzła Niepołomice. O, na jezdni do Katowic oczywiście i do Krakowa. No i Śląsk, tutaj węzeł Brzęczkowice bardzo mocno zakorkowany zarówno na S1, jak i na A4. Na S1 kierowcy zatrzymują się w dużym korku jadąc od strony Częstochowy. A przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejny incydent z rosyjską rakietą pokazał, że wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałały sprawnie, mówi były inspektor sił powietrznych. Generał Tomasz Drewniak podkreśla, że decyzja o niezestrzeleniu rakiety była słuszna. Na tej ziemi żyją ludzie, są miejscowości, wioski, miasta, więc to wszystko musi być skalkulowane, żeby nie zrobić większej szkody niż można byłoby przypuszczać. Generał dodaje, że dzięki wcześniejszym informacjom od sojuszników oraz zaawansowanej technologii polskie siły zbrojne wiedziały o pocisku, zanim wleciał w polską przestrzeń powietrzną. MSZ w sprawie rakiety będzie domagał się wyjaśnień. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany zostanie ambasador Rosji. W Warszawie ostatnie pożegnanie Ernesta Bryla, poety, pisarza, autora tekstów piosenek i dziennikarza. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 13:30 od mszy w kościele Dominikanów. Poeta zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej. Udział w uroczystościach pogrzebowych weźmie udział m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ernest Bryl zmarł 16 marca, miał 89 lat. Litwini wprowadzają przepisy przeciwko marnowaniu żywności. Parlament zobowiązał handlowców do przekazywania organizacjom charytatywnym przeterminowanych produktów, które wciąż nadają się do spożycia. Zgodnie z przepisami sieci handlowe, które nie wywiążą się z nowych obowiązków, będą ukarane mandatami w wysokości od 1000 do 3000 euro. Nowe regulacje wejdą w życie w listopadzie. Według oficjalnych danych litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji Litwini marnują rocznie prawie 400 tysięcy ton żywności. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 5,4%. Tyle według szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosło w lutym bezrobocie. A ostateczne dane GUS opublikuje dziś o 10. Ministerstwo podkreśla, że niższą stopę bezrobocia w lutym zanotowano po raz ostatni w 1990 roku. Nic zatem dziwnego, że pracodawcy rekrutują obcokrajowców, mówi Maciej Pełka z GI Group. Obecnie ponad 18% firm w naszym kraju zatrudnia obcokrajowców. No i oczywiście zdecydowaną większość pracujących cudzoziemców stanowią nadal obywatele z dawnego bloku wschodniego, zwłaszcza Ukraińcy. Aczkolwiek widzimy trend również, gdzie do tych pracowników dołączają pracownicy z tak zwanych dalekich kierunków, m.in. z Kolumbii, Nepalu czy Filipin. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według Eurostatu w styczniu wyniosło ono u nas 2,9% i wyprzedziła nas jedynie Malta. Minister Rozwoju i Technologii zapowiedział zasadę 1 za 1 przy deregulacji prawa gospodarczego. Na każdy nowy akt prawny wprowadzany do systemu musi zostać usunięty albo zrewidowany inny. Zmiana ta ma ograniczyć biurokrację. Będzie dodatkowy płatny urlop dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Prace nad takim rozwiązaniem trwają. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby projekt ustawy pojawił się jeszcze w maju przed Dniem Matki. Czas rozliczeń podatkowych to także żniwa dla oszustów. Ministerstwo Finansów dostaje coraz więcej sygnałów o próbach wyłudzenia danych na pracownika Krajowej Administracji Skarbowej. Mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Skarbowej w Szczecinie. Pracownicy administracji skarbowej nie wykonują takich telefonów i nie zbierają w ten sposób informacji. Dlatego w przypadku odebrania takiego połączenia nie należy podawać osobie dzwoniącej danych osobowych numeru PESEL, numeru NIP, numeru dowodu tożsamości czy też numeru rachunku bankowego. Pracownicy skarbówki apelują, aby nie udostępniać także loginu i hasła do serwisu e-Urząd Skarbowy. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,45, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 3 grosze. Dziś spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Lokalnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej, około 5 w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południu, okresami porywisty. 24 minuty pozostały do godziny 8. Włoniewski ponownie pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry. Pan taki wypoczęty po weekendzie. Wprost przeciwnie, pracowałem w sobotę i w niedzielę. Tak? Czyli praca dobrze wpływa na jeżeli na wszystko. Ją przeplata z regularnym wysiłkiem fizycznym i właściwą dietą, to rzecz jasna. No tak, regularny wysiłek fizyczny, tego nie poskąpili sobie piłkarze w weekend. No i pytanie, jak wyniki, kto na szczycie tabeli, kto nieco niżej, o tym wszystkim teraz. Mówimy o starciach piłkarskich tuzów, to będą takie futbolowe salony. Takie mecze jak te towarzyskie sobotnie trafiają się de facto od wielkiego dzwonu, z reguły na późnym etapie mundialu albo Mistrzostw Europy. W Lyonie wicemistrzowie świata Francuzi grali z Niemcami. Die Mannschaft to oczywiście też uznana marka, ale przez wiele ostatnich lat w różnych fazach kryzysu. Całkiem niedawno zwolniono z pracy Hansiego Flicka i zastąpił go na stanowisku selekcjonera Julian Nagelsmann i powiało optymizmem. Niemcy pokonali trójkolorowych na ich terenie 2-0 po golach Wirtza już z 7 sekundy i Havertz z początku drugiej połowy. Przede wszystkim to był najlepszy mecz reprezentacji Niemiec od co najmniej 10 lat. Widać, że pomysł Juliana Nagelsmana wreszcie nabiera jakiegoś rozpędu. Wreszcie widać, że ta reprezentacja jest jakaś. Jestem pod nieprawdopodobnym wrażeniem, że Toni Kroos, który jest już takim, można powiedzieć, starym profesorem, cały czas pokazuje, jak się gra na boisku. Ale też to może trochę jest takie nietypowe spostrzeżenie, bo mówi się, że piłkę nożną gra się do ostatniego gwizdka, a ten mecz pokazał, że gra się od pierwszego gwizdka, bo co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że Niemcy mieli pomysł na tę pierwszą akcję. Wirtz wiedział, gdzie ma pobiec, Kroos wiedział, gdzie ma podać, Musiala wiedział, gdzie ma wybiec, to wszystko było zaplanowane, tam nie było przypadku. I to też pokazuje, że w piłce nożnej może wchodzimy w taką erę, że trzeba zaskoczyć rywala. Nie być po prostu lepszym, ale trzeba go po prostu zaskoczyć. Grę reprezentacji Niemiec komplementował Jan Kałucki z Kanal Plus Sport, a kiedyś z redakcji sportowej radiowej Trójki i wywołał do tablicy Toniego Kroosa. Pomocnik Realu Madryt po kilku latach tuż przed Euro, po kilku latach braku występów w kadrze tuż przed Euro w Niemczech postanowił wrócić do kadry i mimo 34 lat na karku był w sobotę najlepszy na boisku. Możemy być zadowoleni, to dla nas duży krok do przodu. Mecze towarzyskie to ostatnie sprawdziany przed Mistrzostwami Europy. W zespole doszło do wielu zmian i była niepewność, czy to zadziałała. Zadziała. Zadziałało i to nas na tę chwilę cieszy. Stwierdził Toni Kroos. To jeszcze francuska perspektywa na mecze w Lyonie, mówi trener piłki nożnej Stefan Wutezi. W Lyonie był po prostu taki bardzo słaby mecz, bardzo słaby występ Francuzów. Głównie chodziło o zaangażowanie. Zaangażowanie, braku agresji, braku skupienia nawet. Tak naprawdę chciałbym zacząć od pierwszej bramki Floriana Wirtza. Po francusku mówimy la clim, czyli klimatyzacja. To jest jak po prostu nastrój jest fajny, atmosfera jest fajna i tak dalej. I nagle pojawi się coś niefajnego i włączył klima, po prostu tak się mówi po francusku, la clim. I ten Florian Wirtz to włączył w Lyonie la clim. Zrobił się bardzo zimno po zaledwie 7 sekund tak naprawdę. To właśnie to jest to, co zaskoczyło Francuzów. No przez to po prostu cały mecz od samego początku było źle właśnie ze strony Francuzów. La clim w Lyonie. Dużo o meczu Francja-Niemcy, ale w sobotni wieczór my, kibice piłki, mieliśmy jeszcze jedną ucztę na Wembley. Tu spotkały się jedenastki Anglii i Brazylii. Po dobrym meczu zwyciężyli 1-0 Canarinhos. Powinni wygrać wyżej, choćby w ostatniej akcji meczu tak zwaną patelnię zmarnował 17-letni Endrick, który wcześniej zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu. W roli selekcjonera Brazylii debiutował Dorival Junior. Piłkarska reprezentacja Brazylii wygrywa mecz na Wembley, co oczywiście jest wielkim sukcesem i przyjęto z radością, natomiast nie z hura optymizmem i nie z jakąś szczególnie wielką euforią. Pamiętajmy o tym, że od mundialu, który zakończył się w grudniu 2022 roku w Katarze, Dorival Junior, nowy selekcjoner, jest już trzecim trenerem reprezentacji Brazylii. Także ten pierwszy mecz tegoroczny dla reprezentacji oczywiście cieszy brazylijskie media i na przykład telewizja Globo, przyznając noty dla zawodników, ale także trenera. Najwyższą notę da właśnie trenerowi, 8,5. Natomiast przy całej radości zwraca się uwagę na to, że na przykład Fernando Diniz, poprzednik, który wyleciał z posady po kilku z rzędu porażkach, zaczął przecież od spektakularnego zwycięstwa 5-1 z Boliwią. Mówił ekspert piłki latynoskiej Bartłomiej Rabi i jego fachowa opinia kończy relację, chociaż nie, bo ty mnie tutaj zagadnąłeś podczas z dźwięków o Roberta Lewandowskiego i zmyłkę taktyczną Michała Probierza. Bo jeden z komentatorów opowiadał o tym, że tutaj trzeba zaskoczyć przeciwnika i myślę, że my Janka zaskoczyliśmy, Łuski, tak. Bo kiedy Robert Lewandowski, no wszyscy wiedzą o tym, że to on będzie strzelał te bramki, no i on tam stoi i czeka, aż mu podadzą i wtedy, prawda, dzieje się tam magia albo i nie, no to teraz w czasie tego spotkania ostatniego z Estonią, zdaje się, no to inni strzelili i nie wiadomo, kto z naszego zespołu strzela te gole, więc dopiero się okazuje, jak już zostaną strzelone. Ja liczę na powtórkę tej strategii, wiesz, no nie wiadomo, kto może się wyłonić z tego tłumu i akurat strzelić. Jutro będzie okazja, żeby zobaczyć, czy ta teoria się potwierdzi. A może będzie błysk geniuszu jednak Roberta Lewandowskiego i to on ustrzeli hat-tricka. Ja myślę... Natomiast mówiąc zupełnie serio, to czeka naszych piłkarzy bardzo, bardzo trudne zadanie w Cardiff i no nie będą faworytami tego spotkania przeciwko Walii. Nie będą, ale może zaskoczą. Oby, to w imieniu wszystkich kibiców krajowego futbolu, tego życzymy naszym piłkarzom. Jutro mecz z Walią i to spotkanie zdecyduje, bo to jest finał baraży, czy pojedziemy na Mistrzostwa Europy do Niemiec, czy nie pojedziemy. No właśnie, pojedziemy, ciekawe, czy nie, Piotr? Czy czerwony smog będzie ział ogniem, ten walijski? No, ale to... A może biało-czerwony orzeł nadleci z wysokości i dziubnie. Dosiądzie tego smoka. No, okaże się jutro. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Dziękuję. Idealnie wpisuje się w niewiarygodne historie. Mówiliśmy o teoriach spiskowych, o niewiarygodnych doniesieniach, o magicznych stworach z topieli, a chodzi o potwora z Loch Ness, który rzekomo dał się uchwycić w obiektywie pewnej turystki. 2 2 7 3 Państwa komentarze. Ja odnośnie tych teorii spiskowych i odnośnie lądowania na Księżycu. Podobno braci Gagarinów było dwóch, bliźniaków. Jednego wysłali na Księżyc, a drugiego pokazywali, że wrócił. Pozdrawiam. Ale także magia związana z dniem wczorajszym. Ja się chciałem podzielić czymś niewiarygodnym, czego doświadczam 7 razy w roku. Mianowicie takie jest hasło magiczne, handlowa niedziela. Nigdy nie widziałem w żaden inny dzień tak zatłoczonych parkingów przed centrami handlowymi, jak właśnie w tą handlową niedzielę. To jest jakaś magia, bo przecież zakupy można w sobotę, w piątek i tak dalej zrobić. 2 2 7 3 nasz numer do Państwa dyspozycji, 11 minut do 8. Go on, go on. Coraz więcej mężczyzn zmaga się z problemem łysienia. Często olejki czy specjalne szampony nie pomagają. Dlatego wiele osób decyduje się na przykład, proszę Państwa, na przeszczep włosów. Na popularności zyskują wycieczki do jednego z krajów, który się w tym specjalizuje. Turcja. Rocznie ten kraj odwiedza kilkadziesiąt milionów turystów. Ale wśród nich są osoby, które przyjechały z innym zamiarem. Z roku na rok jest coraz więcej mężczyzn, którzy przyjeżdżają na przeszczepy włosów. Opowiada Jacek Czech, przedstawiciel kliniki Jack Strong Hair. Klienci przyjeżdżają w dużej mierze do nas właśnie po to, żeby zrobić sobie przeszczep właśnie w Turcji, dlatego że wiedzą, że w Turcji te przeszczepy są wykonywane dużo lepiej niż w innych krajach. Jak szacuje prezes Tureckiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej, w 2022 roku obcokrajowcy zapłacili za przeszczepy łącznie około 2 miliardów dolarów. Kusi przede wszystkim cena, zazwyczaj niższa niż w krajowych klinikach. Taki zabieg u nas kosztuje 2090 euro. Do tego doliczany jest koszt hotelu. Kolejnym kosztem podstawowym jest bilet lotniczy. To jest koszt w granicach 1200 zł. Koszty wahają się w zależności od dnia oczywiście przylotu do nas. Polscy lekarze odpowiadają, liczy się jakość, a nie cena. Według przedstawicieli branży w tureckich klinikach zabiegi nie zawsze wykonują lekarze. Co więcej, według nich nie wszędzie też przestrzegane są zasady higieny, a wszystko robione jest w dużym pośpiechu. Mówi o tym na kanale Otko Kliniki chirurg plastyczny Piotr Turkowski. Nie ma żadnej gwarancji, że zabieg się uda lub że zabieg będzie wykonany prawidłowo. Mało tego, w razie powikłań tak naprawdę nie jesteśmy na miejscu, tylko dzieli nas bardzo duży dystans od lekarza, który tą procedurę wykonał, lub osoby, która nie ma wykształcenia medycznego, co gorsza. Faktycznie, często pobyt w Turcji związany z zabiegiem trwa zaledwie kilka dni. To są dwie noce w hotelu, po przyjeździe do Stambułu odbieramy klienta z hotelu i ten pierwszy dzień jest właściwie dniem tylko i wyłącznie na przyjazd. Następny dzień to jest dzień zabiegu i wtedy cały dzień spędza klient już z nami w klinice. Kolejny dzień po zabiegu to jest kontrola pozabiegowa i w tym dniu już można wracać do kraju. Zdumiewającą sytuacją jest również to, że kliniki przeszczepów włosów w Turcji skupiają się na ilości graftów, na ilości pacjentów, na cenie, a za jakość zwyczajnie trzeba płacić. I zastanawiające jest to, skąd ta cena jest 3 razy mniejsza, jeżeli koszty innych usług w Turcji niekoniecznie są 3 razy tańsze. Łysienie to często dla nas problem. Jak tłumaczy psycholog dr Beata Rajba, nagłe zmiany w wyglądzie mogą wpłynąć na nasze poczucie tożsamości, a tym samym na to, jak się ze sobą czujemy. Psychologowie znają na przykład efekt kryzysu po zmianie koloru włosów czy też fryzury. Takiej dramatycznej zmianie fryzury, na przykład z włosów długich na krótkie, zwykle kobiety zaliczają dołek, dlatego że im się to nie podoba. I dokładnie tak samo jest z panami, którzy mają bujną fryzurę i nagle w przeciągu paru lat tę fryzurę tracą. To jest dla nich pewne takie załamanie się tożsamości i kojarzy im się to z niezbyt przyjemnymi rzeczami, jak na przykład starzenie się. Dlatego wiele osób decyduje się na zabiegi, które sprawią, że na głowie znów pojawi się bujna czupryna. Doktor Rajba dodaje, że małymi krokami warto też próbować zaakceptować swój wygląd. Jeżeli lubimy siebie ogólnie, to w pewnym momencie polubimy również swoją łysinę. Tym bardziej, że dla wielu kobiet okazuje się ona być atrakcyjna. Jeśli jednak nie chcemy wyglądać jak Bruce Willis, eksperci przypominają o codziennej pielęgnacji włosów, która może zapobiec ich wypadaniu. A jak powinna wyglądać ta pielęgnacja? O tym po godzinie 8. A tematem wycieczek w poszukiwaniu nowej fryzury zajął się nasz reporter z bujną czupryną, czyli Bartosz Bielecki. 6 minut do 8.